الباب 109، باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما۔ تین انگلیوں سے کھانے، انگلیوں اور پیالے کو چاٹنے کے مستحب ہونے، چاٹنے سے پہلے انہیں صاف کرنے کی کراہت، تھالی یعنی پلیٹ چاٹنے کے مستحب ہونے، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے اور چاٹنے کے بعد انگلیوں کو کلائی اور تلوں وغیرہ سے صاف کرنے کا بیان۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیاں صاف نہ کرے یہاں تک کہ پہلے انہیں چاٹ لے یا چٹوا لے۔ بخاری و مسلم۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع فإذا فرغ لعقها۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین انگلیوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، پھر جب آپ کھا کر فارغ ہو گئے تو انہیں چاٹ لیا۔ مسلم۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں اور پیالہ چاٹنے کا حکم فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا یقیناً تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اور اس میں جو تکلیف دہ چیز یعنی مٹی وغیرہ لگ گئی ہو اسے صاف کر لے اور کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اپنے ہاتھ تولیے سے نہ پوچھے یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان يحضر احدکم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة۔ رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان تمہارے ایک کے ساتھ اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود رہتا ہے، پس جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اور اس میں جو گندگی یعنی مٹی وغیرہ لگ گئی ہے اسے صاف کر لے، پھر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، پھر جب کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة۔ رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے اور فرماتے، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اور اس سے گندگی یعنی مٹی ریت وغیرہ کو صاف کر لے اور کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور آپ ہمیں یہ حکم بھی دیتے کہ ہم سالن کا برتن چاٹ کر صاف کیا کریں، اور فرماتے، بلا شبہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ مسلم۔ وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ۔ رواه البخاري۔ حضرت سعید بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے کھانے جو آگ پر پکے ہوتے ہمیں بہت کم میسر آتے تھے، بس جب ہم اس قسم کا کھانا کھاتے تو رومال تولیے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے، بس یہ ہتھیلیاں کلائیاں اور تلوے ہی تھے جن سے ہم ہاتھ پونچھ لیتے، پھر ہم نماز پڑھ لیتے اور وضو نہ کرتے۔ بخاری۔